No, it's sad and stuff. Kaksi laivaa näkyy tuolla. Saaria. Niin, eilähän me ajateltiin, että toi toinen laiva olisi se Lontoo. Viis uimari on tuossa, että yksi pikkunen hyppelee noitten aaltojen yli. Kyllä aika äkkiä ruvennut laskeen toi vesi. Niin. Toivottavasti ketään ei pöllin kuin ne meidän kamoi. Pari lokkii lentelee tuossa. Ei mitään erikoisalueita nyt. Nyt se pystyy kävelemään tässä. No. Pitäisikö mennä oluelle? Voit mennä. Tuolla on noin jäälautat tuolla vasemmalla. Tää ihan harautta. Ai kumpiroin. Toi kitkara tässä on. Ei mun mielestä näytä. Oho, nyt koira tuli syömään meidän sakka. No, mennäänkö. Lähdetään vaan.